गुस्से में कृष को देखकर कहा, तो कुछ नहीं करता और अभी भी कुछ नहीं कर रहा समझे? वो तो बस मैं देख रहा था कि ये लहंगा इस पर कितना अच्छा लग रहा है। कृष बोला, लहंगा इस पर अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि इसने लहंगा पहना है इसीलिए लहंगा अच्छा लग रहा है। ऐ तुझे बातें समझ नहीं आएगी। इतना कहकर कृष पलटा और पलटते ही मीरा से टकरा गया। मीरा ने भी येलो कलर का अनारकली सूट पहना था और उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कृष ने मीरा को देखकर गुस्से में कहा, ए छुटकी, देखकर नहीं चल सकती? और तभी कृष के चेहरे पर एक चांटा आकर लगा। कृष ने हैरानी से अपना हाथ गाल पर रखा और पलट कर देखा तो हीर खड़ी थी। हीर ने हाथ बांध कर कहा, ये तो इसे छुटकी छुटकी क्यों बोलता है? इसका एक नाम है मीरा, समझा? और ये जो तू उसे हर थोड़ी देर में देखकर नहीं चल सकती, सुनकर नहीं चल सकती, ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, ये सब करता है ना? मैं सब देखती हूँ। आज के बाद तूने मीरा को परेशान करने की कोशिश की तो एक और गाल पर आएगा, समझा? इतना बोलकर हीर वहां से चली गई। मीरा तो डरी सहमी से कृष को देख रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही तो कृष को चांटा लगा था। कृष ने गुस्से में मीरा को देखा और बोला, छुटकी, देख लूंगा तुझे, तूने तो आते ही मेरी माँ पर कब्जा कर लिया। इतना कहकर वो हल्की सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मीरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो जल्दी से गई और उसने हीर को पीछे से गले लगा लिया। हीर भी समझ गई कि मीरा ने उसे पीछे से गले क्यों लगाया है। हीर ने पलटकर कहा, उस गधे से डरा मत कर, जवाब दिया कर, वरना वो तेरा नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देगा, समझी? इतना प्यारा नाम है तेरा, मीरा, और वो क्या बोलता है, छुटकी, जैसे तुम कोई 5 साल की बच्ची हो। मीरा ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस हीर के सीने से लिपट कर आंखें बंद करके हीर की ममता को महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ देव टावर में खड़ा हुआ कबड्ड के साथ कबड्डी खेल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। और तभी सरगम कमरे में आई। सरगम ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। देव ने आहट सुनकर सरगम की ओर देखा तो देखता ही रहा। सरगम थोड़ा आगे आई, उसने चुटकी बजाकर देव से कहा, क्या हुआ, इन कबड्ड की जान लेकर रहोगे? देव बोला, नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। सरगम ने एक वाइट कलर का कुर्ता और पजामा निकालते हुए कहा, ये पहन लो, ये आप पर अच्छा लगेगा। देव बोला, क्यों, मैं येलो नहीं पहनूं? सरगम बोली, सारे जेंट्स यही पहन रहे हैं, आप ही यही पहन लो, अच्छे लगोगे। देव ने कुर्ता पजामा लिया और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आया और अपने बालों को कॉम करने लगा। तब तक सरगम देव को ही देख रही थी। देव भी नोटिस कर रहा था कि सरगम उसे कब से देख रही है। कहीं ना कहीं देव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि देव था ही इतना हैंडसम। कोई भी लड़की उसे देखती तो फ्लैट हो जाती, और सरगम तो उसकी बीवी थी, उसका फ्लैट होना तो लीगल भी था। देव थोड़ा सा पलटा और सरगम की ओर एक कदम बढ़ा। सरगम एक कदम पीछे हट गई। देव एक कदम और बढ़ा और सरगम दीवार से जा लगे। देव ने अपना हल्का सा चेहरा सरगम के चेहरे की तरफ झुकाया और बोला, क्या देख रही थी? सरगम इस वक्त थोड़ा सा डर गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। वो अपना सलाइवा गटकते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। देव ने सरगम का चेहरा एक हाथ से पकड़ा और उसे हल्का सा उठाकर बोला, सच बताओ क्या देख रही थी, मुझ पर दिल आ गया ना? सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई, उसने ना में ही गर्दन हिला दी। देव ने अपनी नाक सरगम की नाक से रगड़ते हुए कहा, तो फिर अपनी बात पर टिके रहना, अपने दिल को अपने पास रखना, मुझे मत देना, क्योंकि मेरे पास दिल के बदले दिल नहीं है, दिल के बदले दर्द है। और तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ। वो फोन संजना का था। देव ने संजना का नंबर देखा और फोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही सरगम ने गुस्से में कहा, कलमुही कहीं की, चुड़ैल कहीं की, चीने नहीं देगी मुझे, क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी है, कीड़े पड़ेंगे तुझे, आधी रात को मरेगी तू। कितनी मुश्किल से और कितने दिनों में तो एक रोमांटिक सा मूवमेंट क्रिएट हुआ था, और करमजली ने उसे भी खराब कर दिया, देख लियो, नेक पति नहीं मिलेगा तुझे। इतना कहकर सरगम भी पैर पटक कर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया। आराध्या और अभिमान दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। आराध्या ने तो एक बार भी अभिमान की तरफ नहीं देखा, लेकिन अभिमान की नज़र तो आराध्या पर ही टिकी हुई थी। बस वो मानता नहीं था कि उसे आराध्या से प्यार हो गया। तभी हीर बोली, आर्या मुहूर्त निकला जा रहा है, कब आएंगे शिवाय भैया? आर्या बोली, चाची बस आते ही होंगे। तभी पंडित जी ने कहा, देखिए शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। आर्या ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, आज शुभ मुहूर्त नहीं निकलेगा, आज पूरा दिन शुभ मुहूर्त है। नहीं समझेंगे आप, हल्दी का फंक्शन जब तक शुरू नहीं होगा जब तक शिवाय नहीं आ जाते। हर्षवर्धन ने आर्या के चेहरे पर एक बेचैनी सी महसूस की, फिर उसने हीर को देखकर कहा, पंडित जी को जाकर समझाओ, अगर आर्या चाहती है कि शिवाय के आने के बाद ही फंक्शन शुरू हो तो फंक्शन तभी शुरू होगा। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और पंडित जी के पास चली गई। वही दिव्यांश भी बार बार खड़ी देख रहा था, इंतजार तो उसे भी था वंदना के आने का। हालांकि वो जनी से ज्यादा करीब नहीं था, लेकिन अपने भाई के करीब तो था और अपने भाई को परेशान नहीं देख सकता था। करीब आधा घंटा बीत गया, अब अभिमान इरिटेट होने लगा। वो अपनी जगह से खड़े होने ही वाला था कि तभी आर्या ने उसे उंगली दिखाकर कहा, जैसे हो वैसे ही बैठे रहो, मैंने कहा ना पापा आएंगे तभी फंक्शन शुरू होगा, उठने की जरूरत नहीं है। अभिमान गुस्से में फिर से बैठ गया और तभी उसकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ गई, जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अभिमान की मुस्कुराहट देखकर अनिरुद्ध ने दांत पीस लिए। आर्या ने अब तक शिवाय को कॉल नहीं किया था, लेकिन दिव्यांश ने अपना फोन लिया और शिवाय को कॉल किया, लेकिन शिवाय का फोन नहीं लगा। वहीं जब से वरदान को यह पता चला था कि आज वंदना आने वाली है, उसकी बेचैनी भी अलग ही नजर आ रही थी। तभी वंशिका एक पानी का गिलास लेकर वरदान के पास गई और बोली, क्या हुआ रजावत साहब, तबीयत ठीक नहीं है? वरदान ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब काफी हद तक ठीक हो जाएगी, बस शिवाय के आने का इंतजार है। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन शिवाय अभी तक नहीं आया। आर्या की नजरें बस गेट पर ही थी, कब से गेट के पास ही खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मन ही मन भगवान को याद करते हुए बोली, हे कान्हा, इन बच्चों के बारे में कुछ तो सोचो, एक बार वंदना को भेज दो, आराध्या को पहले हल्दी वंदना ही लगाएगी। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने वंदना खड़ी थी। वंदना को देखकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंदना ने इस वक्त येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उसके हाथ में अभी भी एक गुड़िया और एक गुड्डा था। वंदना काफी अच्छी लग रही थी। शिवाय वंदना को अंदर लेकर आया। वंदना को जब दिव्यांश, वरदान, आर्या ने देखा तो तीनों ही भावुक हो गए। आर्या की तो आंखों में पानी आ गया, लेकिन सबके सामने रोना नहीं चाहती थी। अगर वो रोती तो सब पूछते कि आखिर आर्या रो क्यों रही है, और वो किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाती, और इसीलिए उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया। फिर उसने वंदना को गले लगा लिया। तभी हर्षवर्धन ने कहा, वंदना कौन है? आर्या ने पलटकर हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसी का इंतजार कर रही थी, शिवाय इसे लेने गए थे। हीर बोली, अच्छा अब तो शिवाय आ गया ना, चलो अब हल्दी की रस्म करते हैं। आर्या बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने वंदना का हाथ पकड़ा और बोली, चलो वंदना ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसकी हल्दी की रस्म कर दो। वंदना ने आर्या का हाथ झटकते हुए कहा, लेकिन मेरी बेटी तो मेरी गोद में है, वो मेरी बेटी नहीं है। ये सुनते ही आराध्या ने वंदना की ओर देखा और उसके दिल में एक अजीब सी धक हुई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल ही निकाल लिया हो। वंदना की छोटी सी बात आराध्या को बहुत बुरी लगी। हालांकि वो फिलहाल वंदना को जानती नहीं थी, लेकिन वंदना का ऐसा कहना उसके दिल को छलनी कर रहा था। वहीं अनिरुद्ध अभी भी वंदना की कमर को देख रहा था, उसने वंदना का चेहरा नहीं देखा था। देख भी लेता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अनिरुद्ध अपनी माँ का चेहरा भूल चुका था। आर्या ने वंदना को समझाते हुए कहा, देखो ये भी तुम्हारी बेटी जैसी है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ हल्दी कैसे लगाते हैं। इतना कहकर आर्या वंदना को लेकर आराध्या के सामने आ गई। आराध्या खुद को संभाल नहीं पाई और उसके आंसू बह गए। आराध्या के आंसू आर्या समझ रही थी। बेशक आराध्या को अपनी माँ याद नहीं थी, लेकिन उसके दिल में जो अपनी माँ को लेकर इमोशंस थे वो आंसुओं के द्वारा बाहर आ रहे थे। आराध्या को मन ही मन कहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे ये औरत उसकी कुछ लगती है, लेकिन वो अपनी इमोशंस से अनजान थी। आर्या ने आराध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ आराध्या? आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसा लग रहा था दिल बहुत भारी है इसलिए रोना आ गया। आर्या ने आराध्या के माथे को चूम कर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, तुम जानती हो ये कौन है। इतना कहकर उसने वंदना की ओर इशारा किया। आराध्या वंदना को एकटक देखती रही और फिर उसने नामे गर्दन हिला दी। आर्या बोली, ये मेरी सहेली है, थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आज से हमारे साथ ही रहेगी। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर आर्या ने वंदना का हाथ पकड़कर उसे हल्दी में डुबाया और फिर उसके हाथों से आराध्या को पहली हल्दी लगाई। देखते ही देखते हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया। आर्या खुश भी थी और वंदना को इस हालत में देखकर दुखी भी। करीब एक घंटे बाद वंदना बेड पर सो रही थी। आर्या उसके सिरहाने बैठी थी। उसके दोनों गुड्डे वंदना के पास ही थे। उसने दोनों गुड्डों को खुद से चिपका कर रखा हुआ था। ये सब देखकर आर्या की आंखों में पानी भी था, लेकिन कहीं ना कहीं तसल्ली भी थी कि वंदना उन्हें मिल गई। और तभी कमरे में वरदान, दिव्यांश और शिवाय तीनों आए। तीनों को देखकर आर्या ने तीनों को चुप रहने का इशारा किया। वरदान धीरे से वंदना के पास आया और उसने भी वंदना के सिर पर हाथ फेरा। वरदान की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को मजबूत कर लिया। दिव्यांश भी वंदना को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद चारों ही बालकनी के सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आर्या शिवाय को देखकर बोली, वंदना को तैयार किसने किया? शिवाय के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, गोपाल की पत्नी ने वंदना को तैयार किया। वंदना उसे अपने बाल नहीं संवारने दे रही थी, तो वंदना के बाल मैंने संवार दिए। आर्या ने एक आईब्रो चढ़ाकर शिवाय को देखा और वरदान ने हल्का सा हंसकर कहा, अगर डैनी को पता चल गया ना कि तूने उसकी वंदना के बालों को हाथ लगाया है, तो अच्छे से जानता है वो तुझसे भी लड़ने लगेगा। शिवाय गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं पापा वो दिन कब आएगा जब डैनी मुझसे वंदना के लिए लड़ेगा। कब आकर मेरे सामने गुस्से में कहेगा कि शिवाय सर आपने मेरी वंदना का ख्याल क्यों नहीं रखा। पता नहीं पापा कब होगी डैनी से मुलाकात। कहाँ है डैनी? कैसे हुई वंदना पागल? इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ। मैडम, अरे सुनो,